ما دا چا سر مناظرہ نہ کری لیکن زڑ کے میں میدار مانو کہ حق دا خبر دا دی بل دا چیزیں مانو کہ زما کا حق ای نہ زما زڑ کی بتعلی راشی شیطان با ما تزر کی تکبر غور دی نہ چیز بل دا حق نہ تکبر با ختم شی حق بم ترگند شی دے حقاق دا حق دا پارا مناظرہ دا رفع دا جرالجات ذریعہ دا رب ان ربک حکیم علیم ورکڑو منگا در اسحاق و یعقوب ہر یوازی دیکھنا اللہ ہوئی چی در مرک نووات نما اسحاق ورکا ادی یعقوب میں اتووی ہر یو دونا مضبوط کڑو منگا پا دین بانی نوح ہدایت میں کرد تمقیدنا ماوز میں راملو ہدائنا نوحا ہدائنا من قبل مفعول بھی دا چی زمیر سرن دماؤز میرا دا قسم نبو نوح ہدایت کرو منگا دا تا مقید ابراہیمنا علیہ السلام و دا اولاد دا دن داود تم سلیمانم ایوب یوسف موسیٰ حارونم داود سلیمان اغطیا ملکن کبیرا ایوب اولیا یوسف اغطیا ملکا وابتلیا ابتلا پر عمر اللہ خبا سے عمر کرشیوان موسیٰ و حارون اغطیا قوت المعجزات او دا شانتا و کسرت البراہین امدغا سے بدلور کنگا خکون کلا نفع درجات سکن درجو چتم لا یا یا عیسیٰ الیاس دا طولو دنیکانونا دا طولور اوتو زہد الکامل دنیا سر سرغبت و سمین نوا اسماعیل یسا یونس علوت علیہ السلام لیس لهم اتباعون دا دنیا کی پیغمبران خطاب داری نو امت نو ہر یو غرہ کڑو منگا دونا دا زمانی پا مخلوق فمن آباهم و ذریاتهم دا پلارانونم دا اصولونا پلار نکا و ور نکا ترونا دا اولادونو نفرو اولاد زامن لونا النسی و نسی و اخوانهم اددو دا رونونا زدیدان تربوران احماسر خلق دا طول اجتبائنا هم دو تا من هدایت کرو و اجتبائنا هم و اخکرو منگزو دا خفل دا پار زان دا پارا اروان کرو منگزو پا طرف دلائر نیغبانی مستقیم کرو اہدین السراط والمستقیم ذالک حد اللہ اتر سو پیمبران تذکرہ اکرا دیو مفصل مناظرہ را نقر کرد او دنور اجمالی ولی کائی تا نکونو نگی کرد سکار چی تاغا کارو کی اگر پریخیر پا بل باندی اختائی و من آبائیم و ذریاتیم ذالک حد اللہ دال وڑ مقام دا توحید بیان رد دا شرک اگر کد قام سرے دا پلار سرے دا حکومت سرے حد اللہ دا خونہ دا اللہ دا تیوکڑلا یادی بھی من یشا کئی دا خونہ چاہتے چو غاری کون خونہ کول دا مندیانو نائی او کدی مخلوق اشرکو مخلوق لو اشرکو کچر مخلوق شرکو کو لو اشرکو انبیاء کدو شرکو کو لو فرضیات و محالات کی استعمالی فرضن کدوم دا اللہ سر توک شریک کرے یقیناً برباد سی وہ ٹولاغا چدوئی کئی نبوت مم خراب شو ولا یمکن ما اشرکو فلم تحبت اعمالهم یا زورن دا امت تا دا طول پیغمبران طریقہ دا او تا سو بل طریقہ باندی روان یا سورة زمر آیت 15 پیتا امداد کرے افغیر اللہ تا امرونی اعبد ایو الجاہلون ولقد اوحی الیک و الیلذین من قبلک لئن ارکت لیحبطن عملک و تکونن من الغاسین یو مطلب علمانو دا ذکر کرے دے لئن اشرکتا زما پیغمبر اکتم سا ماسرت سوک شریکی لیحبطن عملک نتاوم نموحکم عملون برباد فرزن پیغمبر کی نو نئی موحکم نتس شیر چتاب و شرک سر بتا موافکم اولا کہ انکارو کی اولائک اللذین آتیناہم کتاب دغا بزرگان ورکرمگد اولا علم دا کتاب کتاب تشور کول ندی آتیناہم الكتاب آتیناہم علم الكتاب والحکم فیصلہ والنبوت نبوت کہ انکارو کی تندو دا خلق ان یکفر بیہا دا دے پیغمبران نبوت نے انکارو کی دے پیغمبران و تعلیماتوں نے انکارو کی کیا گئے کہ غیر پیغمبرم دے نخپل تاوانی دے یقیناً مقرر بکم دے پارا خلق زوانان بازران چین بھیدے دے انکاریان قوماً قائمین بے ارادتیں وقائمین بے عزمیں لیسو بها بکافرین نبی داغی یوزر انکاریان اغب منی سی من نو قوم نو پیدا کم یستبدل قوما غیرکم اللہ بنور راولی یا دا مانا دا کہ انکار وقت ندی خلق دا چالی چمی کتاب ورکر دی نبوت نو قرر بکم پا دیبان قوم نو لیسو بها بکافرین اغب منی انکار با پکیتا نی او مانے دا اللہ کتاب قدردانیو کئی کہنا تاسو بدے با اللہ نور را پیدا کی تاسو نبا پادشی و اللہ با نور پیدا کی لیسو بیا بی کافرین دغا غطان چی پس ماران کلی و اللہ نزدو پو خون پس روان شا ایک تا دے مسئلہ دا کنا پیغمبر علیہ السلام و سلام پا کمی که چو توحی ندر آگلی دید زو دین تا بیداری با کیا و کبا نکی صحیح قول دادے چو وحی ندر آگلی دا انبیاء و تابیداری کی پاگے کی قبلے کی حکم نور آگلے بیت المقدس تے مخو دا سنتا پا مدینہ منور کے حکم نور آگلے بیت المقدس تے مخو نور احکامو کیوں کہ جی پیغمبری ہو کی نظمگا دفاع ردین شو حکم آگے بیاو پخبلا وانی عمل کی پیغمبر توی دا پیغمبرانو منا ما تا توی دا پیغمبرانو منا کتے انہوں نے زبا نور پیدا کن فبہداہو مقتدی داغو پسی خون پسی روان شاہ اقتدائیو کا وہ آیا تنوارم ستا سنے چاہے واز تم اچھ ترمین زیی نو خبر اثر نکی چھ تم ادمین زو باسے نو خبر اثر کی دین چھ خرابی گی و خراب شیدے نو پر تم اثر بانی خراب شیدے ہر پیغمبر اعلان کی چھ غارم تشے نو تمہ می دنے تشینش دے تشینش تدے کم سراکڑی ناغم واپس غاڑے چی دارے کم دلا فہو لکم ما سآلتکم من اجرین فہو لکم غستا سدے دیو جن پیغمبران اعلان دے کی عمر وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفا الظلال الذی لا یلبس علیہ اقدام العلماء سشیر بیاتما دین جی خرابی کی پسوی پر تمہ باندی پی خویش تبوش سباکی پیغمبران و تنوار لا اسالکم علیه اجرا نورن دنا په بیان روز دی مان څه قسمه یواز دی دا چې ته هم پندو نصیحت د پر ټو مخلوق نه چان به یواز واخلم او جرات په دین استل ناروا دی موزبانی بانگ باندی تلاوت یا تعلیم د قران باندې یا روایت حدیث باندی ناروا دی حرام دی دا شانت په نو عمل خیر باندې کم بای دی دین کار چی ناروا دی آغا چی دا غیر پار یو خاص یو سره مقرر شو پا آغا معین دی اوس پی دی اجرت اخلی نو دی پا دین اجرت اخلی وقت دی امامتی شو جماعت که دو دی دری دی لستن دی امیین دی یو پا کتا عالم قاری تالی دی چی لسته شی دبانی دا امامت کول امامتی تمخی که دل دبانی مقرر دی فرد دی شریعت تا طرفا چه دی دی مخی شی نور لدی موزو کی زکر که نور مخی شی نو دی موزو پسی نکی گی دا فرد دی معین شو شرعان اوس پا دی دی روپه اخری چی موز دلکون خو پینزو روپه برا کوای دا غسلو لحرام دی نروا دی جمعی دی پار معین شو پیسی پی اخری نروا دی بانگ ولو لما آیان شو توگنیشی که بانگ ہوئی او سنت تی ادیوی که پینزور پیرا کهو جو بانگ ویم کنه نیویم دا پینزور پیرا سل نروا دی ولی دی خالص مخلص پی دین رو پی اخلی پیسی اخلی یو صورت داسره چی دین نده دین کیگی و پیسی پی دین ندی پیسی پی وقت بانی دی پابندی دو وقت چیزه و پی تیم بانی بانگ ویم پینز وقتا یا دری وقت یا طلور وقت چی تو سر مقرر کری دی پابنده بانی با امامتی کم پینزوال وقت یا دو یا دری وقت وقتون مقرر دی دیده دی پابنده پیسی اخلی دی وقت دی وقت چی دا وقت زمالگی پدی که پدی که زبل کار نشم کوله نداول جایز دا ناروانه دی علماء و فتوه دی ورکره چی جایز دا اپا دین بیشک ناروان دی خالیس دین بسنگی مڑی د ختم د هغه د پاره د سواد پاره دعا کای د دعا د پاره ختم کای صورت ولی آیات ولی پاره ډوډۍ خوړل چای پیسکل نه داغه کور او بو پیسکل چو براوڑا چوت کو دغا او بو پس کلوم ناروا دی الاخذ والموطی کلاهما آسمان اغسطون کی اوارکون کی دوارا مجرمان دی دوارا گناہگار دی حرامی واغسطو ذکر منی تا تو دعا کئی سشیپ کی تنشت دی دا سواب نا ارادہ دی دا سواب دا تو سواب پیسے اخلی سواب چی چالک کنا نا دا غن نگواری دا مخلوق نگواری نا دا گناہ دی ناروا دی اغسطل پو وقت پانی دی مسلمین نپیگی چوی مسلمین دی کرا نا غن نپویگی وہ گورا تو پھر امامتے پیسے اخلی دے پسی موز نکی گی او دا پا بانک پیسے اخلی دا بانک خنہ دے ادا سبق پا بایا بانوی دا خنہ دے ادو پسی حرام دی تو زان پوکا پا امامتے ناخلی دے پا باندے بانی روپے اخلی امامتی اللہ لکی پا دے بانک ناخلی دے وقت پا پا باندے روپے اخلی مار ندے چی پا خورو با پائی د چې پابندی کوي نو بل کار نشي کولی دغه ته به ولاړي بیا یا که کوي مو تجارت څه کوي نو په پیسو به کې نشته اوسخه نه نو ته سوی چې دغسې ناست وی خوله وازه کړی او دیپای خوړی نو هغه مزدوري ونوکي خو مزدوري د دین د کار وکړي په دین په کار کې وکړي نو د دنیا خیر هم راغی ا چې نیت یې صحیح دی نو د دین خیر هم راغی دواړه پکې ته وشو په عبادت جایز نه دي دغا پابندی اخ دادو که خوچی دو دیب نو پایغی مانی پیسی خلی لاس اپنی اجرن هر پیغمبر وی اجر ناخرب صورت شعرا کی ذکری هر پیغمبر باغوائی لاس الکم علیه اجرن ان اجری الا علی رب العالمین اجرت نغوارم زما اجرت پا اللہ چه رب العالمین دے پیغمانی دے هر پیغمبر داویل دی چه هر پیغمبر داویل دی ناغا بجائی دی اجاز اول متاخیرون متاخیرون رو جائز کرے دے متاخیرون پا پابندی جائز کرے چیز وقت پابندی کم بلکار رانے نکی انہو اللہ ذکر آلی العالمین صرف روایت دا حدیث سبانی پیسے غسل حرامی دی سمت لب دی کل پیخ وی عالم پیخ شے دی اگا تو ایسے با ما تا یو حدیث دو بیان کا پا خپل سند باندی زب از دکم او بیا بے خلکو تویم اگوی شر روپی را کا سل روپی را کا دا تویم او طول روپے ورکن دا حرامی دی دا آغا پا که دا وقت پابندی نو پیخ دی یا تو سر پیخ شی او بل سکاری نیشت دی او تو ما تی روایت بانی که بابای بانو نتا دا روایت بابای بانی خرطای دا نروا دی ناستیم اتوک دا مسئله تا پوسو کی مسئله را تا معلوم دا زویم علب ویم که سل روپے راکی نروا دی حرام دی ورکولیم ناروا دی غسلوم ناروا دی ما دی بانی وقت ندی لگوله ندی دقی وقت پا بابانده زناسیم زخو پا خپل کار ناسیم پا خپل ضرورت ناسیم اتا پوس را نکی چی معلومه اتا نیویم اتا نوم ناروا دی ات چی پا بایویم نوم ناروا دی ندی تک دکنه دقسی پیخ وی دا بانگ وقت دی بانگو آیا پیسه پی ماخلا پیخ وی دی امامتی وقت دی امامتی وکا پیسی پی ماخلا تمام مکاو پیسی اغسطل خلا پریدا و چول زان پابند کئی نو پابندی پیدی دی پیغمبر اون داوی زن نگوارم و دا پیغمبر مقام دیرو چت دی او پاغا متعین دی بیان فرض دی پاغا باندی که امامتی وکا بیان دی نا پا فرض سنگ روپی واخلی سنگ پیسی واخلی نگوارم دنا تا قسم ایواز امام ابو یوسف امام نصفی وفیه دلیل على ان اخذ الاجر على تعلیم القرآن و روایت الحدیث لا يجوز مدارک دویم جل یوصل درشم مخبان دی دا شانتا دویم جل ولسم مخبان پدیز بان دی سدن نغوارم بوی پیغمبر مامور او بل فرض پیدا اللہ طرفا بل بانی فرض نئی او بیا پی پیسی اخری نو پا دین ندی فرس شو پی نخری نو ناروا کی گناہ کری نری را لیکن نصیت دا پار دا مخلوق دا قرآن یا تعلیم نو زبا دا مخلوق حق بانی پیسی اخلم وما قدر اللہ حق قدری قدر انو کری خلقو دا اللہ صحیح قدر کول سمانا دا اللہ عظمت لوی بڑائی دا اللہ دو ندا پیجندری آنی صحیح طریقہ بانی بیان کلا کلا کل چی ویدون دیرالی گلی اللہ یو بندتا اسم صدا تی چوائی یہود پیغمبر السلام بان اعتراض دام کو دا تچی کمی مسئلے بیانائی فکم طریقے چی بیانائی دا یو چاہتوں اللہ نے دیرا لی گلی دا مطلب ندے چی اللہ وحی ندرا لی گلی دا دی انکاری کولی نشو ذکر موسیٰ منع علیہ السلام عیسیٰ منع دیر قومونو نور انبیاء منل نسنگ انکار کے صحیفی امو توارس علم د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام طرح سے دلو صحیفی د ابراہیم علیہ السلام نے سنگ انکار کو مطلب یہ داو ما انزل اللہ علی بشر من شیء تقوله تچ سوائی دا مسئلے اللہ اندی راگی دا پکتا نوی تاسو رو وقتی دا تروسا نوی دا تاسو جوڑی کری دی دا تقدیر مدارک دا صورت ملک پا آیت بانی نقل کرے دی چی پیغمبران جہنمیانو نتا پوسو شو علم یاتکم نذیر قالو بلا قد جانا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شئے دلتوم دی ما انزل اللہ علی بشر من شئے قلنا ما نزل اللہ من شئے منگی چا اللہ اسم ندیر آلی گلی وی دا سنگ خبر دا دیر خبری دی چی دو منلی دی کتابونی قرار کاو اصل وی صفت حضب شوئے دی ما نزل اللہ من شئین مما تقولون تاسو چوئینو دا اللہ ندیر آلی گری دا خبری دین کی نوی دا اعتراضی وایا دوتا نچار آلی گو کتاب آگا چرا وڑا موسیٰ علیہ السلام آگی کدا مسئلہ نو آگی کنوی شیل آتت تخیزو من دونی وکیلا دا گو پا آگا جب آبانی چی تعبیر پا عربی داو دا خو آگی کم وا تورات کم و انجیل کم و زبور کم وا نتسنگو چا اللہ دا مسئلہ اندر آلی گرے تورات کیوا اچار آلی گرے دے تجالونہو قرات اوو پکیت رنا اوو ہدایت دا پارا دا مخلوق نوران رنا ہدایت پا قرآن کی دننا ہدایت پا تورات کی دننا پا قبل دور کی دا تورات نا بار چا ہدایت کود نو تیاریوی دا قرآن نا بار تو قرآن گوری ہدایت گوری نو تیار دا او گمراہی دا دا قرآن رنا با گوری او بیا ادام ذکر کو ہو دا لنناس او کتاب تا جالونہو قراطیز کتاسواؤ کا اغا پانی پانی قرطاس کاغذ تا سکڑا آغا پانی پانی اجزام کردو سدو ویلو دی دا خودلو دی او تا صرف دا پارا دا تلاوت دی دا عمل کولو ندی نا قصاص حدود دا دا میند او وقت کلو قصاص و حدود دا دی نس دا تورات صرف دا عمل نے وقت کلو او زان نے نور تا حکام پا غده منی دن نکڑی تا جالونو قراتیز سرگن کر تاسو دیر راغینا تو دونا آنو سرگن دوائے کاغذونا چی تاسو سرگن کری دی اپتن مساتل تین دیر دیر احکامو چوئے نی بیا خاص در رسول علیہ السلام تذکری در پیغمبر السلام دو امت تذکری او دا آغا پا دنیا کی دا اخلاقو او دا اعمالو کارنامی دا طولو کتابونی کوئی شوئی ناغیونو علی دا کتاب چار آولی گر وعلمتم ما لم تعلمو او در شیو تاستا پوکر شیو پا سبانی چنه تاستا معلومون استاس مشارانو تا تورات احکام دا کساب دا دی قسم چارا لے گلے دی بنوی تو ہے قروات اللہ اللہ را لے گلے کنا کبول تو کنو ایخا نولی دروغنا روائی زدو اینات بات شیرے بی پریدت فدیق فی خوضیم جلابون فدی غلط و نارواو کی چاق غفی غلط کی لگیائی او لبی کی قرآن راغے تورات مسئلہ پا قبل دے پاتے شولا پا دم کولو بانی روپے غسل روا دی اصحابانو اغسطی دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خکار نہیں جس رہے دی اخلی وچے دم صحیح کئی پیسی پی اخلی داغی مثال دا دارو دے اگر تلاوت ندے عبادت ندے نئے کئے دم نیولے پی نئے عبادت آگئی چیو نکی نیولے پی نمکو دم کا نکم زالا بلچا پا اندامو کا نو گنانگار پی نئی مثال دا دارو دے دارو پا بایا خرسائی نو دم پا بایا خرس کا تعویز پا بایا خرس کا کاغذ پا بایا خرس کا اجرت آلہ دے اجرت آلی چس شے مقرری لس روپے دی شل روپے دی سل روپے دی مقرر چس شے نوے ستاستا خدا چس جی ورکلا اراکن دا خو اجرتم ندے دا خو ستاو کلا چس خو جو آرک شویو پرسید لدرکلا نور چی تنکی دا دی تو اجرت نہیں دا بولگان جی صفحا دی اجرتم پی جنیم نے چو اجرت ستا ہوئی دا صفحا دی الا انہم امر صفحا او لیکن لا علمون نتی کی چو اجرت ستا ہوئی او ٹکے اور جو پمخش اجرت نہ روا دے اجرت نہ روا دے پیغمبر علیہ السلام اصحابان وغصر ایدری بولی بسامن کتا سخیمال پر کمبر خراکا دیش بیزی پا دم بانی اغسر چو سڑے دم کو مار کی چلو اگر جوڑ شو دیش بیزی تنو آغستی سرگند خبر دا که خلق پا نور چخری وی تاسو پا کتاب دا اللہ بانی اغسر دیر خکارم کرے دی جہاد کی حسابه که غنیمت کی حسابه کار چو صورت دا اجرتو انو اللہ ذکر علیہ العالمین پند و نصیت قرآن مقام راگه دار کتاب مبارکن دیر لوی کتاب دی انزلناو منگراو لے گا دا کتاب تعارف غٹوالے پسو طریقو کی دا خط خط کے عزت و قدردانی رازی پسو خبرو باندی یو دا لکوال دا طرفا لکوال مرگرے دے دوست دے او بل طرف تا لکوال پلار دے او استاد دے دا دی دوارو خط قیمت سری تا یو شانتا نئی دا پلار دا خط قیمت قدر عزت او دا استاد دا خط قیمت قدر دیر زیادتی پا نسبت دا خط دا دوست دا ملگری دا دستنا بیا دا دوست دا خط قدر و قیمت زیادتی پا نسبت دا عام لکوال بانی چی دا خط راولی گی یو عظمت رازی پا اعتبار دا لیگون کی لکوال او مرسل پا عظمت بانی پلوی باندی دویم عظمت رازی پا غلیک بانی چی دی لیک کی لیکلی چی دی معمولی سڑی لکھ دے وہ خبریں ٹولے دا کمال اد کو ہی لکھ دی اور دا خیر خبر دی نو خط دار چاچی اگر تب اصلی تقدردانی چ خبر دا خیر دا دعا درے ماں خط کی عظمت الوئی راضی پہ اعتبار داغ خط داغ شی چی دنیا و آخر پاغبانی موقوف ہے گٹ دا دنیا و دا آخر کتاب دا اللہ کی دا درے والا کمال نشتے رالی گن کے اللہ مضامین دیر و چت اور مضامین دا دنیا و دا آخر دا گٹے پا منلو اور دا بیلات تی پا آخر باندے نو دا دین اللوی کتاب با بیا بالکمی انزلناو او منگراو لے گا صرف دا سین دا مبارکن دیر فائدہ من کتاب دا فائدو کتاب دے خیرون پا کیا چولے شیری تصدیق کون کے دائے بیا خط پا عظمت پا دیم را دی چه خبر ویلی ناغا دیو معتبر کتاب پا حوالا باندی ویلی مبارکن ابیاده تصدیق کن که داگه چی دینلو آنده انجیل تورات ده صحیفو تصدیق کئی فسکی پا اصول ده دین کی کئی پا تفصیلات ده فروع کی نکی عقیده کی دغه کی تصدیق کی عقیدہ چا غو ویلی دا قران غ ویلی دا لا دا غنه زیاته په تفصیل ویلنا ف اعمال کی اصولی طور باندې تصدیق کی موز پاغو کی او موز پدی امت کی روزه پاغو او روزه پدی امت تا زکات خیرات پاغو زکات خیرات پدی امت باندې دی نو دای پټول باندې خودلی دا پدی اصول کی تصدیق کی تفصیلات جداو دا غو موز یو طریقه و زمین دا بلا طریقه دا دا غو عمال خیراتون یو شانتو زمین دا بل شانت دی و اصل یو دی کانت سولاتو فلادیان کل لها شاسب حجت اللہ کی وی موز پا تمام آدیانو کو دا چه خیرات پا تمام آدیانو کو غرائب القرآن والا نشاپوری وی موز روجا خیرات دا پا تمام دینونو کی وی نسید کنا قرآن تصدیق دائی کی مصدق الذي بين يديه خود کم تورات تصدیق کی دے کم انجیل دا اللہ دا تورات تصدیق کی قرآن دا اللہ دا رالی گلی انجیل تصدیق کی دو چی دا زان نکم جو کرائی لکرے دا غی تصدیق نکی تک دا غی کم صحیح خبرشتے آغا دور کی چکل تصدیق کو قو قرآن چی دا خبری رشتیا دی دا تورات دا انجیل نو آغا وقت کی دو میلو یحرفون الکلمہ موازی تحریف کئی دا اللہ کتابون آیتوں نے بدل کری نو محرفین تا آغا وقت کی ویلی دی او خبر پتا غزی معنی بس کری دا اس وقت قرآن تصدیق کری دی نو تورات زمان و مانا نو دا خوستا تورات تصدیق و قرآن نرے کری ستائن جیل دے دی تصدیق قرآن نرے کرے اچھ دا اللہ را لے گلے و دا غیر کرے دے تا دا خبل تورا سندو خواہ تا تا دا چان دارا رسید اللہ سندی نشت دے او چا سچ چاپ کو جو قبولی کی اس زیادت مشہوری نسخے دا تورا سلور دی دا سلور یو جی کریم دی ادا سی دی انجیل آو گورا پا سلور وارو کی تضاد دے انجیل دا لوقا یو سوئی انجیل دا متا بل سوئی انجیل دا یوحنا بل سوئی او دا شن تا انجیل دا مرقس بل سوئی نا دا اللہ کتاب دے پاگی کی اختلاف سنگر آگل لے ذکر دا دو زان نجور کیا قرآن صداقت ہم دغا ذکر کرے ہوں کہ قرآن دا اللہ کتاب نوے لوجدو فی اختلافاً کثیراً نو دیکھے بعد یو بل زد دیرو مخالفت پا بگیتا ہو مخالفت نشترے دم رو گود کتاب گی دا دا اللہ کتاب دے نو پہ بندہ جوڑ کرے ندے دا کتاب میں اولی را لے گرے دے چوہے رائے پہ تو ام القرآن نو مکی خلق مکہ معظمہ سرط الارض دریاب بانی پو بو بانی چلان دے بحری محیط تے پدی بانی اول زل چکم زگ و چھوے مائے شوے دے از مکہ شوے دا اگا خالص دا کعبی معظمی مکعب زیو دا خور مائے شوے دا دین روز پار طرف کوری دل شروش ورسو زکا غیت ام القراوی دا دنیا دا طول و عبادو اصل جرلا او مون دیده که تخلقو یاره نو دا مکی که یارول طول دنیا تا اعلان کولو زکا دا طول دنیا مرکز دی او طول دنیا وسم دا حالت دی و مکی معظمه که حرم که داشن تا اس مدینه منواره که اون خبره کول دا طول دنیا تا شاعت تا خورول دی پرید وشیه کونشی تیوی بانیه او کنی و در طول دنیا تخوری دل دی لیتون زیر ام القرآن و من حولا او چیزی چینا چاپیرا طول دنیا دا در رسول علیہ السلام نبوت عام طول مخلوق تا دی دا مکین شروع شو دا فاران نا دا فارقلیت پا خون بارک خلبان دی ار طول دنیا تا غورا سو رسول فرض کرا کدا آغا آواز نہیں رسیدلے نو چه مسلمان زانتا ہوئی نو دا آغا پا ذریعہ بانی آغا آواز رسول دا پیغمبر السلام پا آغا فرد چه آغا آواز رسی ومن حولا آتو چه یقین کی پا آخرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو با یقین کی پی کتاب دا اللہ وانی منی بھائی او دو دا منزن اخبول با حفاظت کی حایو حافظون عبادت پا بندی بکی سوک دے ظالم دا آغا چانا افترا علاللہ کذبان پا اللہ درو جوڑ کلا یاوی ما تواہی کی گی قادیانی ما تواہی کی گی غصم ما تواہی کی گی دا شانتا پکیتے ہو پیدا شو ریاض پنم باندے اے ما تواہی کی گی الہام کی کشمون رازی ارا پیدا شو پکیتا یو پکی پیدا شو عثمان حاجی اغوی ما تواہی کی گی پیغمبر السلام پا سرگند زین امدل ترازی اما تا خونہ کی پا دیوالن بانے خونی کری دا شو آیا دا شو پیغمبر دا شو لی ما تا مخمخ باندر آگل لے نو خلق و نورم جوڑ کلو وی صالح زلائی دا سر پستر گو باندی دا پیغمبر سر ملاقات شیده و لیده لیده سویتی واقعات دی که رحمه اللہ تعالی و آر سری اوزی کری دیا جز سشی پری خینه ده دا پلیتی سده انا دلیل ای را گون کری چه صالح زلائی دا پیغمبر ملاقات شیده پا جسدی اون سوری سر دی خدا و بکر نلوی صحابی دی بیا بیا صحابی تو یل پکار دی آغا شان توی زن تو امتی ما نو امتی زن تا صلح و خود زن تا صحابی وای کنا ای صحابی مقام ترسیدلم دا بی وزر و دروغ چی آلو زیم نا زن و دروغ سر وزری نو اغلو کتی حرکاتو کی از زن بی وزر و دروغی اغل زن نلقی گی دوم را درانی چی اولقی بی راخلا شکت ایلتی پیدی کی بیا اولگی دا دروغ بوتان خوب کیلی درشته بی شکا مبشرات پیغمبر ام لیده شی خوب که بلچو کم لیده شی خوب که خبری ترم که دیده شی اجسدی انسیر سر لیدل از دنیا نتره ده نتره سنگینی ابو بکر صدیق و بسودون سو ننی لید عمر پا ارمان ده نو نینی عائشه صدیقه پا ارمان ده و کور که قبر ده و سراغه نینی بل ام المومنینی نینی عروس تو اشعر راشده چه ده اسلام پا تمسین ده لگی اغمه پا خوب که لیده ده امالا دل تراغ خلق کلتا دی مال دلتا را دی زی دلتا اینم بسفر میرا وم بسفر میرا وی و باز آئی بسفر میرا وم حضرت سیدی و مولائی بسفر میرا وم چه فرمائی بسفر میرا وی و باز آئی بسفر رفتنت مبارک بات دا پیغمبر دا قبر نواز کی نا پارسی ویلا چه جواندیو پارسی ویلا نورتلا آلتا جلال پارسی ویلا و شاعرم شو وما هو بقول شاعر پیغمبر شاعر ندین شعر و نورتا پردی شاعرم سینو شو ویلا ادا قبر نواز کی دا بسفر رفتنت مبارک باز بسفر میرا وی و باز آئی بیا براشی وی ولی دا روغ وای ادا پی کتابونو کلی کلی دی ادا چی منی اغا دیو بنده دی اچی دا نمانی اغا یو بنده دی نو دا دو بنده خده که دا یو بنده خده یو خده وعده اولا شهی کلا دی توی دین دا دیو بنده دی کرامات نو لکه دا کرامات سی که دا خود خدای توب ویتا خدای توب خمونگه یو اللہ لمنو لا اله الا اللہ پیغمبر لم خدای توب نمانو اده روز توی خبری کئی سوک دے غرداریں کہ جوڑ کی پا اللہ بانے درو دا سویری دا سے غلط فتوہ لکی غلط کتاب چاپ کی خلق و تددی شاراور کی او خلق پوئی دا دی دین کتاب دے اللہ بدا سی ویلی ادا بجو دینی چا اللہ ویلی دی نو دے ازلا ممانی سرا او قال وحی علی ولم یوحی علی شیعون اسوک چیو ایسا غرداریں دے اسوک چیو ایسا با جوڑ کم راو بلیگم پشان داغی چا اللہ را لی گری دی مسلمہ وی زوم وحی ما تشوی دا ابو بکر صدیق تا پوشو کو دا بزاخہ دا وفد نا وی استاسو مسلمہ سوی لی دی اغتا سو احرات لرا وی اغتا وحی را غلی وا او اغی وحی که دا ویلو العجنات عجنان الخابزات خوبزان اللاقمات لقمان ان قریش قوم ظالمون قریش ظالمان دی روڑی چی اگیگی روڑی چی پخی ابیا چیتینا نوڑی مندی دا دلیل چی قریش ظالمان دی صدیقوی رضی اللہ تعالیٰ نو ویحاکم روخ شای خوار شای ساسو عقل چرتاو دیکی دا وحی سده دیوی دا دا وحی خبری دی اوحی ودا خجی سجاح اگر پیغمبر دا وکڑی و وی سرو که پیغمبر هسته نو پا دی خود که ولی شده اطولیوشن تا برابر دی نو ازون پیغمبر هستم نو اغیر دا اغیب زن لومت پیدا کر پیغمبر لومت دیر پیدا کی که مرگو شدی دا پیغمبر دا پیغمبر امتیان دیدی اغیر سر پیدا شد مسلمه و کافر هستم دا نبوت و سر شریکوم پا چلوال را گوختا ابیو توی الا قومی للمغدا اغا کتگه تلا شما تا بزل خبری کن زن لے خبری اکڑی پیو برسام رالا وی زمان استا جو پیغمبری شریک سولا وی مہر وی مہر دا ما سوتان از سار موز بیتا تا مواستا امت تا مواف کن اگو تو اچھا مواف کن اوی مواف دی وی دا کافی را پیغمبر را سیلا لرا نوڑو خو موزی را تا مواف کن موز خود دیون رس شر را تا مواف کن دا خلق پیغمبران می ناری ندی از منگ آغا نبیتنا ارسان توخو بیها از منگا آقا پیغمبر دا منگتنا گیت چا پیر تواب کو جوردو تینا او قال وحی علی ولم یوحا علی شیعون یا وی زمان دغا سے جوڑ کم لکچه اللہ را لی گلی دی ارمان ازی ظالمون کلچه بدا ظالمانی پسختو دمر که فرشتی بوگ دو انکی دو تدلا سنی اخرجو انفرسا کم وای با تا فرشتی را و باسه ساون اقبل سا پتیگی یریجی چیزا اللہ عذاب لدتی دی اخروجی ایتو نفس الخبیثا فی الجسد الخبیث الہ غضب اللہ دا اللہ غصے و دا اللہ قہر تروزا یا پلی تا روحا پا پلی تا تانی کبار تروزا روحا تا ایتو نفس الخبیثا او چنر آوزینو فرشتی ہوئی والملائکتو باسطو ایدیم سورت انفال پنزوستم آیت کیم دا ذکر کردی والملائکتو یضربون وجوههم وادبارهم فرشتی بے پا مخونو مخونو وی فرشتی پا شاگانو بانی وی روح تاوی روزا روزا پا زوری تین رو باسی سورہ محمد کیم دا ذکر کردی فرشتی بے وی اپا زور بتسا رو باسی سنگ پا زور رو باسی اللہ وی تپوسو کو چه ده ساد خطو تکلیف را توخه چه ده بسنگی وی مخوارو مخوارو او فرشتا پا آغا شکر چه پا کم شدک با ساغ سول را دی معذب لا پا آغا شکر شد چه قتل موسی علیه السلام بی سود و غورده بی حوش شو از صورت تا چه قتل نو بی حوش شو وی چه نور عذاب نی نو ده عذاب ده طول نو زیاد تی مثالی هم خود ره دی پا جارا باندی در خم و چادر واچو او کلکی که بیا وی رای که گا چرای که گا نو طول تارون تنو خاطا اج آغا پاتی و سر پاتی شو وی دست روح و باسی چرای که گی نو طول وجود را طول شی والتفت الساق و بساق الى ربک یوم ایدین المساق اردو که طول تاو شی اندامون طول تاو شی چرول شی دا چن را که گی او غخ اوزانگی بیا دا سه سخ حالت تی اللہ طول مسلمان هم تی احسان که یا اللہ اخرجو انفسکم رو باسه ساون اخبل او دا پا زنکدن که دی منگا تی چا پیر ناسیو پا کارت یا پا بستره بانی پروت تی یا پا اسپتال که دی داکترو تو مولار لی فرشتی وی قرآن وی او پا مخم و پروست باندیم وی اگه چی دی وروری مو باسی نی زفا مخ و اولو پیگم و نپشا نی چغی آرم نی روری آرم لا جوانده ده پا حیات جسدیه عنصوریه سرا جوانده ده او دا حالات پی یقینی درات دوری انا پی زپیگم نی پی داکتر پیگی انا پی زبرگ پیگی انا پی غیر زبرگ پیگی سو پی نی پیگی او حیات جسدی ده عنصوری ده اپی نی پیگو ولی پی نی پیگو حیات جسدی عنصوری ده خود دنیاوی نی ده برزخی ده وست دا حالت چه کل شروع شو او دنیا ختم شو او من ورائیم برزخون لا یومی یباسون پر دیو لگی دلی دی بیا پردکی دو پوری دا غد جوندون اگر که دا تانی سره دا تانه انصوری دا او برزخی نده نسوک پی نپیگی نزمنگ آوری ننی منگ آورو آوری منگ آورو ناورو چه گروری باسی از فرشتو پر دادارا جوڑه نی آورو نبی پیگو نہ چ قبر کے کی ہو اس میں حیات دنیاویا جسدیا عنصریا و رکشیا کہ پدے کٹ دتا پروتے دا دنیاویا نہ دے او جسد عنصری دے حیات اشتے نہ چ برزخ تلا نہ تے سنگ دنیاویا کائی ا دنیاوی دے ا چ دے دنیاویا نہ حالات تولی نہ سرگندگی ا حالات تو گو رکھن چ سوتن و چ سونن تنینن یو کم سلج دہا گان خماران پیڑن شی بی دی نہ باندے د جنت نو تلار و بزاد شویده د دوزخ نو تکیرکی شویده قبر مد دل بسر خور شویده او د بل قبر را تر شویده چه پخته پیو برکنه نووتی دی کم تینی چه دنیاویه دی ولی نینی در او دنیاویه دی او زراور جو زراوری نو ده غطو هر خبر هر چه غطی هر چه ده غطو هر چه غطی نو چه غطی جو هر خبر غطه ده هر چه غطی نو سب و سرو که اخری جو انفرسا کم الیوم تجزون عذاب الهون نن دا وقت سزا در کولیشی تاثر دا عذاب او دا سزا دا ذلت پکاوی دنیا کی تا عزتمن وی خلاف دیکھو پر سبب دیدی چیوی پا اللہ بانی ناقی وی تاثر دا اللہ دایتون نمزان لوی گانا تستکبیرون لوی گانا سری تکبر خلق دیتے ہوئی چی پزرو کی غٹوالے دی او پر تکبر بانی گردی و دیر نشگر دی نا سڑیا تکبر پیغمبر علیہ السلام بوی بطر الحق و غم تو ناس ده حق نزان لوی گنل خلق نزان لوی گنل خلق دزان نسبک گنل او ده حق مسئله نزان لوی گنل قرآن تا کیناستل ده قرآن ده کول مسئله و ریدل عالم تا کیناستل ده دی نزان لوی گنل چه ده زما کار نده ده زما روزی تیشی جز زال لزم اولای ما زال لشیخم زال لزبرگیم ده ده تکبر تستکبرون زانم لے گانا حق نہ خبر شے و بیا پی عمل نکے پی پیگ دی دا دے بطر الحق ازوی لکولی لقد جو تمونا فرادا یقیناً راغ لے تا سنگلا تنی تنہا راغ لے لالما تش منگلا تشتور راغ لے لالا بالکل خالی دا زڑو کی تسود پورم نیشے زڑو کیم ختم شے دے روح پوری کپنش دے روح دغ شے دے دازو چی سیم ام دق زما روح دی و زما سر عنصر تل شیر جسد عنصری جسد نزدی وجنه وجود غد دی آغا صرف نور دی نورانی دی ناغا وجود دغ عمران دے نوک کی دروح نوک دے گوتا کی دروح گوتا دا دا دے تنی مثال دا روح دا پارا دا سے دے لکدا جامع دا تنی دا پارا جامع دا وجود مناسبی جامع لرے کے وجود بربنش دغشان جامین وجود واسی نو اصل وجود ترگنشی نو دا دا موجودتنا دا روح دا پارا مرکب دے او دا دا روح دا پارا جامع دا نو چی روح تی اوت نو تنها پاتشو مرکبی نشت دے وسو یوازی پاتشو نو اغی سرا جامع نشت دے آغا جامع دا چی اللہ ورکی دا عقیده و دا عمل اغا نشت دے نو دا دلتا پاتشو دا روح دا عالم امر نو شاہ سے بوی اغا پا خپل مقام للار اور قبر میں پڑا ہے دھڑ اور وہ سنتا نہیں قبر میں سورت روم آیت بانی لکھی کہ سورت فاطر وی روح او تانا دوار چیز دونو نو روح دا عالم غیب و قولی روح من امر ربی اغاغ مقام تلال اور تانا دا خور نا جوڑا خورا کی پاس شور قبر میں پڑا ہے دڑ اور وہ سنتا نہیں اغا ناوری شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالی ہم دا دو پا قول معتزلی دی دا دو پا قول خارجی دی ا دا دو پا قول بانی آل سنت و جماعت نا خارج دی دو بندیان پا قول دا آل سنت و جماعت نا خارج دی ذکا آغاوی نوری کنا نو نوری ذکا چی حیات دنیاویه ندی حیات بردخیه دی دا بردخ دا دیده سرت سواسته نیشته اور قبر میں پڑا ہے دھر دا روح در اطلو نوی یوازی تانا پرتا دا آغا دو پا قول مماتیم دی اپا دو پا قول بانی پا آغا پسی کچا منزون کردی نو منزون مکروی تحریمی کردی اگنانگار دی دا دیده که ندلو کتی مخ که تای بوزه سی اوڑا قوائی الحبرکتو فی الحرکا حرکتو که پا مخ که بوزه مخ تا چه پتی ولگی دیو بندی چه تا دیو بند ستا وی پی جنی دیو بند نو داوی قرآن تشتر رالی فرادا دو مانو بانی فرادا عن المال او فرادا عن القوم نظر سر مال شتے نمددگار شتے کما خلقناکم اول مره لکه چلمبی دل می پیدا کری وای لمبی در چی می پیدا کری نظر سر جامعو ندی مالو ندی دی قومیت سر حیثیت سر مقامو پری خطاسوات خولناکم چی می در کری دلا چی مخی می پیدا کری ندال دی نو قومو اگر در اغا سرالی اچھا می پیدا کرے وی مال می در کرے اگر در نورو سپادی رو نیو تاو سران در فرادا دو معنی ما اکرے دو مطلبا نو پا دوالو بانی دو خبری تفریح که یو لالی تا تنہارا لی نو مال لسرنشتے ترکتم ما خوولناکم ورا ظهورکم روستو پادشو در شاگانونا اسقاتی پسی اکر خیراتون اکر نو داو پسی لالالا اوی دا چه دی دیلا نیخخ کرد نمخ که اولی گا نو اغا بلا پروتی ادو با راشدر شو که جیبون دک که روان شیتینا مخی تا اولا مالو لیگا اللہ وی ترکتون ما خوولناکم ورا ظهورکم که دا مال مخ که تره اللہ تقبول شوه نو دا بینوی چه تا خو مال روستو پریخو اوی ترکتون ما خوولناکم قرآن نشتیاوی که دا دروغ جن قرآن نشتیاوی کنه دا تاسو چه سطور که اکرلا دا مخ تلان رلا زکا اللہ وی اغا تاروس تو پریخی دی اسرار را غلی تشتور اغیبانی خو داکوان پیدا شو داکوان و اونو دل اوائی غست دن یو مری کمی مسئله کولا چه دا بیدات تی دا جو که نول بیا قرآن گردول بیا دا نور تا تقسیمول و دیرول دا طول ناروا دی یو استاد را توی ایرامولی سیب دی وقتی دی میراث مسئله پا کاروا دا پختانی میراث نور کئی نو دا ضروری وا نو ماوی ما خود میراث مسئله اکڑا کنا ای سنگ تاو بکی دی میراث تینی دیل ما داووی چه دا تاسو چه کوای دا ناروا دی ستاسو بکی برخ نیشتی او تاسو بکی دا اللہ برخ جوڑا کرلا نو ستا پکی برخ نیشتی تای پریدا دی پختانو سرو بیاز جوشم بیا بولویشم نو تتی نا دا وقتی نا داکاو کی نو چه تا داکاو کرا پا استاز یادیگی نو آقا دا کورو علم شروی زو خود آقا نا جر داکا ماری نو زبایدی نورو لنور کم نو نر خود تا وقت کلی ره تر ایخ پلی را توبو باسا پختون سر بگورو اب سمشی ترکتم ما خوالناکم ریم کو تاسو آتا چی در کریو دل منگارو سو شاکانو تاسو نا تاسو پس شیرانه غی دو مانا و فرادا سوکت سرنو در نشتی ومان راماکم شفاکم نینو تاسر تاسو خلاس اون کیا آگا چی تاسو گنل چی دو دی تاسو تا پی خیر رسولو کی صدار فیکم فی نفعکم فیکم فی ضرکم شرکا دی صدار ناغ چر تا دی چننتا مددتو کی سفارشیم نشتی لقد تقطع بينكم يقينا سلون وسط اسوامن کی اس دنیا پات سولا دنیاویا جسدیا عنصریا ندی اس برزخیہ دی حیات برزخیہ دی تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون روکس وسط سنا تا چتا سو گنل تا سو گنل چمک تا فائدہ را رسی اغار تا ختم شو پلاس بان ترا نغل واخر دعوانا الحمدللہ اللہ اللہ